Najniższe ceny na święta w Media Expert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest ósma. Czas na serwis Trójki. Informacje mają dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o ustaleniach pierwszego dnia szczytu w Brukseli. O obchodach Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas wojny. I o pierwszym w Polsce ośrodku dla emerytowanych zwierząt ze służb. Polska może dostać z Unii Europejskiej ponad 1 miliard złotych na pokrycie kosztów związanych z przekazywaniem wsparcia militarnego dla Ukrainy. Konkretne decyzje w tej sprawie mają zapaść na trwającym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Środki będą pochodziły z unijnego instrumentu na rzecz pokoju. Polska otrzymała w ramach instrumentu na rzecz pokoju już około 200 milionów złotych. W najbliższych tygodniach to wsparcie ma zostać znacznie zwiększone, poinformował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Nie tylko pozyskujemy broń z zagranicy, która jest dużo nowocześniejsza od tej, którą przekazujemy, ale również otrzymujemy już dzisiaj duże środki finansowe. Unijni przywódcy dyskutują też nad zwiększeniem całych zasobów instrumentu na rzecz pokoju, dodał minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Liczymy na to, że ta kwota będzie zwiększana, bo to już nie chodzi tylko o kwestie pieniędzy, które my pozyskujemy, to jest oczywiście bardzo ważne, no ale też jeżeli my pozyskamy gwarancję większego możliwości refinansowania, będzie możliwe też mocniejsze wsparcie dla Ukrainy. Początkowa propozycja zakładała dofinansowanie instrumentu na rzecz pokoju na poziomie 3,5 miliarda euro. W konkluzji Rady ostatecznie ma się jednak znaleźć zapis, że instrument będzie, tutaj cytat, zmieniany w zależności od potrzeb. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Minister edukacji zapowiedział, że wiosną zostanie zaprezentowany projekt ustawy dotyczący wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Przemysław Czarnek poinformował w radiowej jedynce, że przedstawiciele resortu rozmawiają w tej sprawie z oświatowymi związkami zawodowymi. To będzie przedmiotem naszego kwietniowego i majowego spotkania ze związkami. My to uprawnienie stopniowo przywracać będziemy, bo jest to konieczne. Wrócić do tych uprawnień, które nauczyciele mieli wówczas, kiedy wchodzić do zawodu. Emerytura nauczycielska po 20 latach pracy przy tablicy z uczniami, 30 latach pracy w ogóle, jest potrzebne. Minister Czarnek poinformował też, że prowadzone są prace nad odchudzeniem podstawy programowej. Liczba lekcji w tygodniu ma się zmniejszyć o 3, 4 lub nawet 5. Dzięki temu uczniowie będą mieli więcej czasu na wspólnotę, kontakty z bliskimi i zmniejszone zostanie ich obciążenie, tłumaczył szef resortu edukacji. W Markowej na Podkarpaciu odbędą się centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Weźmie w nich udział prezydent. Dziś przypada 79. rocznica niemieckiej zbrodni na 9-osobowej rodzinie Ulmów z Markowej oraz 8 ukrywanych przez nią Żydach. W Markowej prezydent Andrzej Duda zainauguruje działalność Komitetu Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów. Bohaterska rodzina zostanie wyniesiona na ołtarze 10 września. To będzie ważne wydarzenie nie tylko dla Kościoła, ale także dla państwa polskiego. Będzie to pierwsza mi znana beatyfikacja całej rodziny w ogóle w Kościele katolickim, a na pewno będzie to już pierwsza beatyfikacja dziecka, które się nie urodziło. Mówi wiceprezes IPN oraz krewny rodziny Ulmów dr Mateusz Szpytma. Przez lata okupacji Niemcy popełnili szereg innych zbrodni, jak na przykład w Sadownem, na rodzinie Lubkiewiczów. Nie mogłam tego zrozumieć, co ta mama mówi. No jak to, zabili za bochenek chleba? Wspominała 4 lata temu wnuczka Lubkiewiczów Grażyna Teresa Olton, ale historię pomocy Żydom to także pozytywnie zakończone działania Ireny Sendlerowej, małżeństwa Żabińskich czy Mieczysława Foga. Karol Darmoros, Polskie Radio. 5 podejrzanych o udział w międzynarodowym gangu oszustów internetowych zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Szajka oszukiwała firmy w wielu krajach na całym świecie. Zatrzymani Polacy mieli zajmować się praniem brudnych pieniędzy. Gang zajmował się phishingiem, czyli podszywaniem się w internecie pod osoby czy instytucje. Przestępcy podawali się za przedstawicieli banku i informowali o rzekomej zmianie numeru firmowego konta. W ten sposób przejęli przelewy o łącznej wysokości 6 milionów złotych. Oszukali firmy z Włoch, Holandii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Peru i Argentyny. Zatrzymani ostatnio na terenie województwa lubelskiego Polacy mieli prać brudne pieniądze. Policjanci zabezpieczyli ich telefony komórkowe, komputery i nośniki pamięci. W lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. 2 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To będzie pierwszy w Polsce ośrodek dla emerytowanych zwierząt, które pracowały w służbach mundurowych. W Pakszynie koło Gniezna Stowarzyszenie Zakątek Weterana otrzymało ziemię po byłym PGR-ze. Do tej pory dzierżawiło miejsce dla zwierząt w Gierłatowie koło Nekli. To jest pies patrolowy, typowo do gryzienia. Mówi przewodnik Krzysztof Tomczak z oddziałów prewencji poznańskiej policji. Takie moje przedłużenie ręki, no to jest i broń, i paralizator, i chaos, to już jest doświadczony piesek, który już 9 lat służy w poznańskiej policji. Lada dzień, przechodzi na emeryturę. I co ale z nim będzie? On idzie do mnie, do domu. Ale nie wszystkie zwierzęta służące w służbach mundurowych mają tyle szczęścia. Dla koni i psów, którymi na emeryturze nie ma się kto zająć, Stowarzyszenie Zakątek Weteranów otrzymało w Pakszynie 5 hektarów z budynkami po byłym PGR-ze. To duża pomoc, mówi prezes stowarzyszenia Grzegorz Chmielewski. Na tą chwilę mamy 8 piesków i opiekujemy się 6 końmi. Są to pieski do wyszukiwania zapachu narkotyków, materiałów wybuchowych. Mogą robić sobie co chcą, mogą korzystać z wybiegów. Te ostatnie dni, bo nie ma też co ukrywać, że jesteśmy takiego swojego rodzaju hospicjum. Staramy się im zapewnić jak najlepsze warunki. Teren i budynki stowarzyszeniu przekazało Państwowe Gospodarstwo Rolne z Żydowa. Z Pakszyna Rafał Muniak, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj towarzyszyć nam będą chmury, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na szczęście, ale z tych chmur mogą pojawić się opady deszczu. Lokalnie możliwe są również burze. Na termometrach od 10 stopni na Półwyspie Helskim, 16 stopni w centrum kraju i na Podlasiu, do około 21 stopni miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty. Te porywy nad morzem to nawet 70 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 8. To ostatnie w tym trzecie tygodniu. Okrążenie. Tak jest, w porze na trójkę. Witam się z Państwem. Radosław Tamęcz. I Karel Gott. Zapraszamy Państwa na te ostatnie 40 minut naszego wspólnego programu. A to wszystko za sprawą, mówimy o Czechach, wszystko za sprawą dzisiejszego meczu Polska-Czechy. Pan ma jakieś przemyślenia, panie redaktorze, co do dzisiejszego spotkania? Przeczucia jakieś? Czy ta myśl jest dobra? Zawsze jest dobra. Ja myślę, że mimo wszystko. To z tą piłką to na bakier podejrzewam, coś jest tak. Tak, tak jak generalnie kręki. Jestem ze sportem na bakier. Pro Evolution Soccer to by pan zagrał. No może tak, chociaż też niekoniecznie. Albo FIFA, albo jakoś nie, tak gry sportowe. Uciekam od tych gier sportowych, dobrze. Ale może się przekonam. To znaczy tak, no trzymam oczywiście kciuki za naszą reprezentację i jakby jestem sercem z naszymi. Bo wie pan, w poniedziałek mecz z Albanią, to też będziemy mieli okazję do tego, żeby pogadać sobie chwilę. No po albańsku. Po albańsku. Tak, już będzie program po albańsku. Prawda? A dzisiaj mówimy po czesku i o tych wspomnieniach państwa z naszymi południowymi sąsiadami także na antenie. Mam takie super wspomnienia, bo w zeszłym roku spędziliśmy wakacje w Czechach. Przepiękny kraj. Najbardziej wspominamy wizytę w Czerwonej Locie, gdzie spotkaliśmy Czecha Zdenka, który nas przyjął do siebie. Zrobił nam super kolację. Spaliśmy o nich. Bardzo mili ludzie, bardzo sympatyczni, bardzo otwarci, także my pozdrawiamy Zdenka z Polski. No i teraz przydaliby się sąsiedzi, prawda? Proszę pana, my też się przyłączamy do pozdrowień. Panie Zdenek, pozdrawiamy pana serdecznie. Dziękujemy za taką piękną gościnę naszych. Dokładnie, to teraz rewizyta by się oczywiście jakaś przydała. A przy okazji różnych próśb, takowe również do redakcji trafiają. Bardzo bym był wdzięczny redaktorom prowadzącym, żeby w końcu puścili coś czeskiego. Panie Stasiu, no dlaczego nie? Bardzo proszę. To z dzieciństwa. Ach jo. To było jest, coś czeskiego. Jest po czesku. Jest po czesku. Ahoj. To my mówimy w takim razie ahoj. Wszystkim, którzy dołączyli, pora na trójkę. 8 minut po 8. Power of Trinity. Chodź ze mną. Już teraz na naszej antenie. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do cieno przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, choć tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Boisz się, że będziesz sam, radę ci dam, musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. To bądźmy szczerzy, teraz tak sobie żartuję z języka. Oni to samo śmiali się z naszego języka. To jest na przykład strażak. Może być strażakiem. Strażak to jest do stróżowania, do pilnowania czegoś, a nie do gaszenia pożaru. I tam wiele takich innych rzeczy. Czyli śmialiśmy się jeden z jednego języka, drugi z drugiego. Także trzymajcie się miłego dnia. Trzymamy się. Serdecznie trzymamy się mocno i gorąco pozdrawiamy. Tak to jest z tym językiem, prawda? My się śmiejemy z czeskiego, a Czesi śmieją się z polskiego. No ale to, żebyśmy wiedzieli, z czego się śmiać, to musimy państwu zaproponować tutaj chociaż ze dwa słowa. Śpioszki. Dupaczki. Pracownik policji kryminalnej. Kryminalista. Pomidor. Rajskie jabłko. Dziewczyna. Dziwka. Świeży. Cierstwi. Truskawka. Jahoda. Język czeski wydaje nam się być łatwy, prawda? A jednak można popłynąć. I kupiłby pan, proszę pana, świeży chleb i jadłby pan czerstwy, aż by zęby połamało. No ja jeszcze znalazłem kilka takich przykładów. Na przykład autobusowe odchody, czyli odjazdy autobusów, no. Albo plynowa bomba, czyli butla z gazem. Albo na przykład smesny odpad. To takie odpady mieszane z kolei. Ja pamiętam, jak kiedyś w sklepie zatrzymaliśmy się w takim markecie kupić wodę mineralną. No i tak biegamy, nic nie rozumiemy z tej etykiety. I ja pytam jakiegoś człowieka, czy to jest gazowana woda? Nie, on mówi, ta z bublinami. Bubliny. Więc od tego momentu już widzieliśmy, że jak bubliny, to na pewno woda gazowana. Ale też jeżeli ktoś w Czechach ma pomysł, to proszę się nie bać, bo mam pomysł, to znaczy mam napad. Także to jest napad, czyli to jest pomysł, także proszę się nie stresować. Jak najwięcej napadów dzisiaj państwo w pracy życzymy. 14 minut po godzinie 8. Madonna zagości za chwilę w Trójce, no a za chwilę również także państwa jakieś refleksje na temat naszych południowych sąsiadów. To wszystko za sprawą meczu, który dzisiaj o 20.45 to w Pradze. To wygra mecz. 2 dwójki, 7 trójek. Back to her light that burns you up inside. Madonna i Who's That Girl. 18 minut po godzinie 8. Temat Czechów dzisiaj, czy Republiki Czeskiej, nie jest nam obcy, bo Czechy to jedna z krain naszych południowych sąsiadów. No właśnie. Zapytaliśmy też na Facebooku trójki słuchaczy, z czym się Czechy kojarzą i tutaj między innymi taka odpowiedź: z moim dziadkiem, z motocyklami Java, z bajkami sąsiedzi i krecikiem. No ale też z napojami wysokoprocentowymi, ale to jakaś taka graniczna historia. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o bajki i filmy, to jest bardzo ciekawa historia, bowiem u naszych południowych sąsiadów co roku odbywa się taki jeden z największych festiwali, jeden w ogóle z najstarszych przeglądów filmów tego rodzaju, a ma on miejsce w Zlinie. Zlin albo Żlin, też wypowiadany przez Polaków, to jest Zlin Film Festival. Ja w ubiegłym roku akurat byłem w tym czasie nieopodal, przejeżdżaliśmy, nie wzięliśmy co prawda udziału, natomiast co roku wyświetlonych zostaje około 350 filmów z ponad 50 krajów, przyciągając corocznie na Morawy, no, w granicach około 100 tysięcy dzieci i dorosłych. Ogromne wrażenie. Przy okazji trwają też targi filmów dla dzieci, no i w ogóle bajek, takich produkcji telewizyjnych do Czech przylatują i producenci ze Stanów i z Azji. No naprawdę, wielki festiwal, wspaniała rzecz. Więc te bajki mają taką głęboką tradycję u naszych południowych sąsiadów. A co ciekawe, na przykład w okresie takim świątecznym, kiedy u nas puszcza się Kevina, to na przykład w święta w Czechach od rana do wieczora lecą bajki w publicznej telewizji, w ogóle we wszystkich telewizjach, więc oni od rana do wieczora puszczają różne bajki, takie historyczne i nowsze, na przemian. Mówiliśmy o Kingdom Come Deliverance i to jest gra wideo, ale bo Czechy też mogą nam się kojarzyć z grami, chociaż nie jest to takie powszechne skojarzenie. Mnie pan zaskoczył dzisiaj z tymi grami. Illusion Softworks, to była czeska firma, potem 2K Czech, przekształcili się, ale ten czeski producent gier ma na koncie między innymi kultową serię Mafia. Mafia 1, Mafia 2. Oni zrobili taką grę o Stanach Zjednoczonych. Oczywiście. Ci amerykańscy gangsterzy, to jest to? No właściwie Włosi, którzy w Stanach Zjednoczonych osiedlili się. I Czesi się to zrobili? I to była czeska gra. Przez Czechów wyprodukowana i naprawdę muszę powiedzieć, że to jest do dzisiaj bardzo gorąco, ciepło przez graczy wspominana produkcja. No to może teraz jeszcze do słownika przejdziemy. A, bardzo proszę. Samolot. Letadlo. Mama. Maminka. Toast. Przypytek. Pomysł. Napad. Maj. Kwieten. Obecny. Przytomny. Przytomny. Maj i kwieten. Ja już jestem przytomny, muszę powiedzieć. Jeżeli państwo również, to do 12 trwa głosowanie. Dzisiaj kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. A tam między innymi Nothing But Thieves jako propozycja do listy. No i pytanie, które jest też aktualne dziś wieczorem, nie tylko kto wygra mecz, ale czy Depeche Mode, który dzisiaj ma premierę płyty Memento Mori, będzie numerem jeden. Nothing But Thieves już za chwilę w trójce, a my przypominamy, że od poniedziałku będziemy mieli dla państwa bilety na koncerty Katie Melua w Polsce. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia, a koncerty odbędą się odpowiednio. Warszawa, Gdynia, Wrocław. Trochę się tego zebrało.

Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Podobno na północy zakotłowało się. O tym Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, zwłaszcza w okolicach węzła Gdańsk Południe. Tutaj bardzo duży korek mamy w okolicach właśnie tego węzła. Zaczyna się przed węzłem Gdańsk Kowale. No i kierowcy jadą w stronę Łodzi właśnie w takim korku po węzeł Gdańsk Południe. Tutaj przyczyną są drogowe prace. W związku z tym zmieniona organizacja ruchu, zwężenie do jednego pasa. No i stąd taki zator. Właściwie już kolejny dzień na obwodnicy Trójmiasta. Na Mazowszu ciasno jak zwykle na S8, obwodnica Warszawy, a także na krajowej drodze numer 94 przy dojeździe do miasta. Korki mamy też na siódemce Łomianki Warszawa i z drugiej strony jadąc od Krakowa na odcinku Wola Mrokowska Jabłonowo. W obu kierunkach tutaj też mamy prace drogowe. No i ciasno oczywiście na ulicach miasta. Mocno zakorkowany mamy też Śląsk, zwłaszcza S86 Sosnowiec-Katowice. Ta trasa korkuje się w obie strony, zarówno do Katowic, jak i do Sosnowca, ale uwaga, bo kierowcy hamują też przy zjeździe z A4 na krajową 86 prowadzącą do Katowic. Sama A4 zwalniamy mocno przed węzłem Brzęczkowice, czyli przed Mysłowicami na trasie Katowice-Mysłowice, no i na S1 przy dojeździe do Mysłowic od strony Tychów. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport, no i za te wszystkie poranne raporty, które po godzinie 6. Teraz serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski, jest 8.31. Upamiętnienie Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej to niezwykle ważne wyzwanie dla narodu żydowskiego, podkreśla dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Monika Krawczyk mówi, że każdy, kto pomagał, zasługuje na najwyższy szacunek Żydów. Tę wdzięczność wyrażano już od najwcześniejszych lat w ogóle istnienia państwa Izrael, bo przecież ten hołd oddania czci osobom, które ratowały ludzkie życie, pokazuje, że to docenienie postawy osób, które określamy sprawiedliwych, tych największych bohaterów, bo oddali przecież swoje życie za czyny, do których nikt ich nie zmuszał. To powoduje, że z najwyższą wdzięcznością myśli się o tym dniu, o sprawiedliwych. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów obchodzony jest od 5 lat. Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na proirańskie bojówki w Syrii, informuje Pentagon. Jak podkreśla, atak amerykańskich sił powietrznych był odpowiedzią na uderzenie irańskiego drona w obiekt wykorzystywany przez amerykański personel w północno-wschodniej Syrii. W wyniku tego ataku na amerykański obiekt zginął pracownik cywilny, inny został ranny. Rannych zostało też 5 żołnierzy. Pentagon informował wcześniej o nasileniu ataków przy użyciu dronów, rakiet i moździerzy przez oddziały wspierane przez Iran. Od stycznia 2021 roku było ich prawie 80. Przez pożary około 800 osób ewakuowano z w hiszpańskich prowincjach Aragonia i Castellón na wschodzie kraju, na północ od Walencji. Żywioł objął około 1000 hektarów, głównie w górzystym obszarze Alto Mijares. Oprócz jednostek gaśniczych, w tym jednostek lotniczych, z ogniem walczy kilkudziesięciu żołnierzy. Przenoszeniu się ognia sprzyjają wysokie, jak na tę porę roku, temperatury oraz niska wilgotność. W ubiegłym roku w okolicach Alto Mijares pożary strawiły 20 tysięcy hektarów. Ocenia się, że odbudowa drzewostanu potrwa 50 lat. Pełny serwis o 9. Sportowe wieści do studia przynosi Dariusz Urbanowicz. Darek to po czesku prezent. Słucham? Prezent. Słucham? Darek to po czesku prezent. Że prezes. Panie prezesie, bardzo proszę. Wydarzeniem dnia jest start kwalifikacji do Euro 2024 w piłce nożnej. O 20.45 początek meczu w Pradze na pierwszy ogień Czechy. Wczoraj z dziennikarzami spotkał się Robert Lewandowski, który ustosunkował się do zasad wprowadzonych przez nowego selekcjonera Fernando Santosza. Odprawy były rzeczowe. Każda nowa zasada jakby dla mnie nie jest żadnym zaskoczeniem. Ja akceptuję, to jest normalne, że w piłce często coś się zmienia, nawet w trakcie, więc jakby nie rozmyślałem nad tym za dużo, tylko widać było od razu doświadczenie trenera, to od razu było czuć i wszystkie inne rzeczy dla nas najważniejsze było to, co jak mamy się przygotować do tego meczu, jak zagrać, to mamy w głowie. Wszystkie inne rzeczy są na tyle małostkowe, że one nie wpływają na to, żebyśmy nad tym dużo rozmyślali i myśleli, czy nowa zasada A czy B jest dobra. Po prostu piłkarz musi to akceptować i skupić się na tych ważniejszych rzeczach. Kapitan reprezentacji mówił też o potencjale przebudowanej przez Santosza kadry. Widziałem to, jak trenowaliśmy, jaki mamy też pomysł, jak to wszystko ma wyglądać i wierzę w tą reprezentację, widzę i czuję to, że możemy patrzeć w przyszłość przez te eliminacje, żeby grać dobrze, rozwijać się, żebyśmy przede wszystkim nie tylko wygrywali, też grali naprawdę fajną piłkę i tak chcemy to robić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie będą to łatwe mecze, ale od nas zależy też, na ile pozwolimy przeciwnikowi. I ta przyszłość naprawdę, mam nadzieję, że będzie bardzo owocna. Przypomnę, 20:45 pierwszy gwizdek, relacje na naszej antenie ze sprawą naszego wysłannika Mateusza Warianki. A teraz Miami i turniej WTA oraz ATP 1000. Do trzeciej rundy awansowała Magda Linet, która w nocy pokonała Jewgenię Rodinę 6-3 i 6-4. Teraz Linet czeka pojedynek z bardzo mocną w tym sezonie Wiktorią Azarenką. Wcześniej z udziału wycofała się narzekająca na ból żeber Iga Świątek. Linet zatem jest osamotniona. W turnieju deblowym nie weźmie udziału awizowany do gry z Johnem Isnerem Hubert Hurkacz. Tym samym para ta nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem. Jeżeli chodzi o dzisiejszego debla z Johnem, no to ponieważ John przegrał singla i też w najbliższych dniach ma mu się dziecko urodzić, więc musi wracać do domu i być przy rodzinie, także jak najbardziej zrozumiała sytuacja. Jutro Hurkacz zagra z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem. Siatkarki Developersu pożegnały się z Ligą Mistrzyń. Wczoraj przegrały drugi mecz z Echa Chibashi z Dynawit Stambuł 2-3. Przed tygodniem było 1-3. W plus lidze natomiast Barkom Karzany Lwów pokonały BBTS Bielsko-Biała 3-1. Wczoraj też grali koszykarze. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pokonali PGS Płynie Stargard 68-51. Tauron GTK Gliwice wygrał z Rawl Pluk Sokolnik kołem Łańcut 87-86, a Anwil Włocławek zwyciężył MKS Dąbrowa Górnicza 94-72. I na koniec zagadka dla panów redaktorów. Uwaga, co to za dźwięk? Podpowiem, że nie jest to czeska lokomotywa. To krążek hokejowy, przecież słychać. Trudna zagadka to jest. No dobrze, to od razu wyjaśniam. Wczoraj w Wars we Francji ustanowiony został rekord świata w prędkości na nartach. Francuz Simon Billy rozpędził się do zawrotnej prędkości 255,5 km na godzinę. Przypomnę, że rekord Polski należy do Jędrzeja Dobrowolskiego i wynosi 244 km na godzinę. Możemy jeszcze raz posłuchać tego dźwięku, bo to rozumiem, jest przejeżdżający człowiek na nartach. No, pędzący i to naprawdę szybko. 200 ile? 255,5. Jak odrzutowiec. Jak myśliwiec, nie? Rocketman. A mnie bardziej zaciekawił ten No to kibic. Stój! Ja myślę, że tylko jesteś w stanie to powiedzieć. Tyle, prawda? Jak widzisz, to tak z wrażenia człowieka. Tyle mógł powiedzieć. Darku, dziękuję pięknie. Dziękuję za te ciekawostki i informacje. Pojawiło się nowe ostrzeżenie meteorologiczne. Silny wiatr. W strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km do 45 na godzinę oczywiście. W porywach do 75 km na godzinę z kierunku zachodniego. Natomiast wracając do tematu, jak wygląda pogoda w innych rejonach kraju, to w piątek zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze od 10 stopni na Półwyspie Helskim do 21 stopni miejscami na południu, no i ciśnienie, które się niestety waha. Trójka. Program trzeci. No to jeszcze Pat i Matt, czyli Sąsiedzi oczywiście. Sąsiedzi, kultowy serial. Dareczku, jakie ty masz wspomnienia? Nauczyłem prezesie, się sporo. Jakie ma pan wspomnienia? Z tego serialu. Żeby sobie wybaczać błędy. Długie godziny na nim spędziłem. Który ulubiony wasz odcinek jest? Ja to jak maluję, jak malowanie robią. Te papierowe czapki, jak im się to wszystko rozwala. Tak. Nie no, basen i tak dalej. Nie no. Wszystko było takie... Chłopaki. Ale to pięknie. Przodu. Pierwszy raz zakochałem się w bajce, w której bohaterowie nic nie mówią. A Żwirek i Muchomorek coś mówili? A Krecik? Nikt nie mówił chyba. Krecik, ahoj! Ahoj, no to ajo. A nie, to było ajo. Tak, ahoj to inne słowo, faktycznie. To był czechosłowacki Krecik. To on musiał to zmiksować. A co państwo na temat Czech? W sprawie Czech to tak. Przede wszystkim co pociąga? Przyroda, natura, kapusta po moravsku, bardzo, bardzo smaczna, knedlik, niestety cichutko mówię z jeleniem, tam bajki, filmy czeskie i poczucie humoru. Wydaje mi się, że taka życzliwość. No właśnie, poczucie humoru. To jest kluczowe. Chyba Pat i Mars coś rozrabiają. Coś tutaj w studiu nam kombinują. Prosimy coś śmiało, nie przeszkadzać. Śmiało, to tak. Naprawdę może pracować. Dzisiaj tak to się już nie przejmujemy tym. Mam takie fajne dwa dowcipy. Proszę zgadnąć, jak się nazywają usta Karela Gotta. Karlowe wary. Drugie, po czesku na ramię broń. Żelaziwo, hop na plecki. No i to było tak do pana, proszę pana. Panie Karolowe wary. Nasz Karol obija mnie, proszę pana, już od 6:00. Tak jest. Robert Gawliński, już teraz w Trójce. 20 minut pozostało nam do godziny 9:00. Za chwilę salon polityczny Trójki. Dzikich serc spotkanie. Mori, czyli Depeche Mode wraca w wielkim stylu. Pojawiły się recenzje, no ludzie są zachwyceni, także można będzie sobie dzisiaj je posłuchać. Depeche Mode także numerem jeden na naszej liście przebojów. Dzisiaj po godzinie 19 odsyłamy Państwa do tej audycji. Prowadzi Tomek Miara. Proszę bardzo, no daliśmy radę, no. 8:45 za chwilę na zegarze. I kończymy, proszę Pana, słowem prawdziwie czeskim, czyli robot. To robot? Jest, tak, to słowo wprowadzone przez naszych południowych sąsiadów. To w sztuce Karela Czapka pojawiło się słowo. Dziękujemy pięknie. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat, a już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu nisko, a dziś z nami poseł Zbigniew Giżyński, Koło Poselskie Polskie Sprawy. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się, dzień dobry. Aczkolwiek wiele, wiele lat był pan związany z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz to Koło Poselskie współpracuje z koalicją rządzącą. No i nasuwa się pytanie, jakie są pańskie plany, jeśli chodzi o nadchodzące wybory parlamentarne? Te plany będą w trakcie najbliższych tygodni precyzowane zarówno z naszym zapleczem politycznym i tym, który jest w parlamencie, i tym, który jest w jego otoczeniu pozaparlamentarnym. Jak przyjdzie właściwy moment, wtedy słuchacze i Polskiego Radia, Programu Trzeciego i innych mediów się o tym dowiedzą. Myślałem, że będzie pan dzisiaj bardziej precyzyjny, bo przecież wszyscy wiemy, może ci, którzy się interesują polityką, że pan założył własną partię polityczną Przyszłość 5.0, zarejestrowana już w październiku ubiegłego roku. Czy to jest właśnie ten kierunek, nowa partia na scenie politycznej? Ja nie jestem członkiem tej partii politycznej, aczkolwiek znam osoby, które ten projekt tworzą. Trzymam bardzo mocno kciuki za to, aby w przyszłości odniosła ta partia znaczący sukces. Jestem przekonany, że tak się na pewno stanie. Tak, ale oprócz rejestracji niewiele więcej nie wiadomo. Ale przyjdą pewnie właściwe momenty, kiedy osoby zaangażowane w ten projekt będą o tym mówiły samodzielnie. Ja nie jestem ani osobą formalnie związaną z tą strukturą, ani przede wszystkim nie jestem upoważniony do tego, żeby w tym momencie mówić o rzeczach, które dopiero przed nami, dopiero w przyszłości. No tak, no ale kilka tygodni to niewiele czasu. Na jakiej liście pan planuje się pojawić? Przede wszystkim z całą pewnością nigdy nie będę wspierał tego typu sił politycznych, które w moim przekonaniu prowadziłyby politykę w tym dramatycznym momencie, w jakim się Polska znajduje, kiedy tuż u naszych granic toczy się wojna, które osłabiałyby zdolności zarówno zewnętrzne naszego państwa, jak i pewną spójność wewnętrzną. To jest coś, co nakazuje odpowiedzialność za prowadzenie polskiej polityki, i to jest ten... Teraz w zależności, kto słucha pańskich słów, jest inna odpowiedź. Czy pan będzie wspierał rząd czy opozycję? Ja tę odpowiedź znam i gdybym był w innym momencie, gdybym miał inną świadomość tych rzeczy, które się dzieją, to nie współpracowałbym z rządem, który stara się w tej trudnej, dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w lutym poprzedniego roku, nie wspierałbym tego rządu. To jest jakby rzecz oczywista. My jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej. Przez ponad 30 lat lekceważono w Polsce kwestie związane z obronnością. Doprowadziliśmy naszą armię do tego, że jest niewielka liczebnie i nie była modernizowana, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Przecież nie jest tajemnicą, że skoro dostarczaliśmy chociażby czołgi postsowieckie naszym przyjaciołom z Ukrainy, to były czołgi postsowieckie. Większość osób, także pan redaktor, w ogóle urodziły się już w czasach, kiedy nie było Związku Sowieckiego chociażby. W związku z tym to najlepszy dowód na to, że ten sprzęt był przestarzały. Dziś jest prowadzona bardzo intensywna polityka modernizacji polskiej siły. I rozumiem, że pan zamierza ją wspierać. I zawsze będziemy tego typu działania wspierali. Cieszymy się, to jest ważne, że znalazł się rząd wreszcie, który takie sprawy podjął. Ja mam nadzieję, że bez względu na to, jaki będzie werdykt wyborczy, bo to jest ważne, to nie będą działania, które zostaną przerwane, bo to są rzeczy ważne, od których zależy nasze bezpieczeństwo, a wszyscy ci, którzy uważali, niczym Fukuyama, publikując swój legendarny już felieton, artykuł w 1989 roku, że nastąpił koniec historii, mylili się. Końca historii nie ma, nie będzie i my musimy być zawsze przygotowani na to, że ktoś może dojść do wniosku, że niczym w czasach średniowiecza czy starożytności elementem prowadzenia polityki zagranicznej jest także niestety wojna. Skoro pan deklaruje wsparcie, współpracę z rządem, to kiedy pan ostatni raz rozmawiał na przykład z Jarosławem Kaczyńskim? Nie lubię ujawniać rozmów, które mają charakter... Ale ja tylko pytam, kiedy taka rozmowa była? Kilka dni temu. Kilka dni temu, czyli dość niedawno. No, z prostego powodu. Jesteśmy w obliczu ważnych wyzwań, przed jakimi stoi polskie państwo. Większość parlamentarna nie jest większością przecież jakąś bardzo, bardzo wyraźną, niewielką. W związku z tym trzeba wiele rzeczy konsultować, ustalać. Poza tym pamiętajmy, że też odbywają się cały czas na naszych oczach ważne decyzje polityczne. Przed nami chociażby na kolejnym posiedzeniu Sejmu istotna debata o polityce zagranicznej naszego państwa. Mówimy już o samych fundamentach funkcjonowania. To nie jest rzecz, która też jest ważna dla jakiejś grupy społecznej, jak ustawa określająca jakieś ramy, które regulują określone dziedziny życia w Polsce, ale mówimy już o fundamentach, które dotyczą każdego, co wymaga oczywiście co jakiś czas i pewnych konsultacji politycznych, ale także wskazania, doradzenia, bo pan premier Jarosław Kaczyński jest akurat politykiem, ja to cenię sobie zresztą zawsze i w nim, i w tych politykach, którzy mają podobną cechę charakteru, nie ma ich w Polsce aż zbyt wielu, ale kilku jest, którzy są otwarci na sugestie i spostrzeżenia także płynące z innych, życzliwych, ale jednak innych, czy nie do końca wchodzących w skład środowisk politycznych. No dobrze, to podsumowując, czego wyborcy powinni się spodziewać za kilka tygodni, jeśli chodzi o koło poselskie, jeśli chodzi o pańskie środowisko? Przede wszystkim powinni się spodziewać tego, że będą mieli ofertę polityczną, która będzie pokazywała odpowiedzialnych ludzi, którzy chcą w trudnym momencie w odpowiedzialny sposób podejmować decyzje takie, które będą korzystne nie tylko dla tego obecnego pokolenia, które współdecyduje o losie Polski, ale także będzie daleko sięgało w przyszłość. Ktoś z obecnych parlamentarzystów będzie szedł razem z panem w tym projekcie? Nasze koło parlamentarne liczy trójkę parlamentarzystów i jesteśmy w tym zakresie zawsze solidarni. Czyli to będzie wspólna inicjatywa przynajmniej tej trójki parlamentarzystów? Tak jak powiedziałem, to koło parlamentarne jest pewną wartością istotną, cenną, wspierającą także w ważnym obszarze polityki społecznej działanie państwa polskiego i bardzo jesteśmy z tego powodu, nie chcę może nadużywać mocnych słów, ale dumni. Mhm. Donald Tusk proponuje kolejne rozwiązania. Wczoraj usłyszeliśmy o babciowym takim dodatku dla babć, które opiekują się wnukami. Wcześniej był kredyt 0%, dodatek czy dotacja 600 zł do czynszu najmu. Jak panu się podoba tego rodzaju program partii, która uchodziła za taką liberalną? Jedno, co mnie cieszy, i ja nawet wczoraj to powiedziałem w jednym ze stacji telewizyjnych, to to, że w ogóle Donald Tusk zaczął mówić o sprawach programowych. Bo ja pamiętam Donalda Tuska jeszcze sprzed kilkunastu lat, gdzie on w ogóle abstrahował od jakichkolwiek rozwiązań programowych i jego interesowała władza dla władzy. Nawet nie miał pomysłów. Dziś, nauczony pewnego rodzaju doświadczeniami, przynajmniej próbuje wskazywać jakieś rozwiązania programowe. Aczkolwiek jest troszeczkę takim pudłem rezonansowym tego, co mówią inni. Bo te rozwiązania w polityce społecznej realnie wprowadził Jarosław Kaczyński. To on wprowadzał rozwiązania takie chociażby jak 500+, czy innego rodzaju programy społeczne, jak 13 czy 14 dla emerytur. I Donald Tusk, zauważywszy, że jego główny rywal na scenie politycznej, jakim jest premier Jarosław Kaczyński, wychodzi z tego typu inicjatywami, próbuje podbijać troszeczkę ten bębel. Tak jak na przykład sięgnął po hasło lewicy, mieszkanie prawem, nie towarem. Tak. Tylko, że to jest nieautentyczne. Bo to jest troszeczkę jak w tym powiedzeniu jeszcze staropolskim, że się ubrał diabeł w ornat i na mszę ogonem dzwoni. Nikt w to nie jest w stanie uwierzyć. Bo Donald Tusk był 7 lat premierem. Przez kolejny rok premierem była wskazana przez niego pani premier Ewa Kopacz, funkcjonowała bardzo stabilna większość parlamentarna. Mieliśmy w tym czasie bardzo uporządkowane sprawy, jeżeli chodzi o finanse, nie było wojny za granicą. Była stosunkowo dobra koniunktura międzynarodowa w tym czasie, nie licząc tego krótkiego na szczęście kryzysu 2008 roku, przez który przeszliśmy zresztą dzięki mądrym wcześniejszym decyzjom jeszcze świętej pamięci pani wicepremier Zyty Gilowskiej, o której prawie zapomnieliśmy niestety, i jej wskazaniach politycznych. I on miał wtedy mnóstwo czasu, żeby realizować tego typu projekty. Gdzie wtedy były te jego pomysły? W szufladzie. Myślę, że nawet nie w szufladzie, bo przypomina mi się, że ministrem finansów i też chyba wicepremierem w randze wicepremiera był pan Jan Wincent Rostowski, który zasłynął takim bardzo, bardzo, bardzo słynnym powiedzeniem: pieniędzy tak, nie ma wszyscy, i nie będzie. Wszyscy już słyszeli. Panie pośle, szczyt Rady Europejskiej rozpoczął się już wczoraj. Rozpoczęto od przyjęcia wniosków w sprawie Ukrainy. No tylko, że nawet przywódcy unijni nie byli w stanie się dogadać co do takiej frazy, że Unia Europejska przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Międzynarodowy Trybunał Karny wystosował list gończy wobec Władimira Putina. Po prostu w tych wnioskach z trwającego szczytu będzie sformułowanie, że Unia Europejska przyjmuje ten fakt, tę wiadomość do wiadomości, tak, tę informację. I dlaczego przywódcy unijni nie mogą się porozumieć, nawet tak wydawałoby się, błahej sprawie? Bo Unia Europejska to jest nieomal 30 państw, mających bardzo różne doświadczenia historyczne i różną prowadzoną politykę zagraniczną, i nie próbujmy nawet na siłę tego łączyć, choć być może nieraz byśmy chcieli. Ja bym chciał oczywiście, żebyś w tej sprawie był jeden głos całej Unii Europejskiej. Czyli im dalej od państw. Ukrainy, tym ta wizja, to podejście zupełnie inne. Tak? Nawet niekoniecznie im dalej, bo na przykład państwa położone dosyć blisko Ukrainy, tak jak Węgry, które przecież są bardzo, bardzo mocno związane także historycznie z Ukrainą, czy Austria, one w tym zakresie mają swoje inne doświadczenia, bo my musimy pamiętać, że my mamy swoje polskie doświadczenie. Dla nas zaborcy to jest Rosja czy Niemcy, Austro-Węgry, powiedzmy, zapomnieliśmy już o nich, bo się rozpadło to państwo. Ale to państwo, jak się rozpadało po I wojnie światowej na dwa malutkie państewka, Austrii i Węgry, to nie ma pretensji do Rosji. Ono ma pretensje do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, do Francji. To są dla nich zaborcy. To oni zniszczyli wielką monarchię austro-węgierską, składającą się z między innymi korony świętego Stefana, czyli Królestwa Węgier. I Węgrzy, czy Austriacy, oni są prorosyjscy, bo oni patrzą na Rosję jako na tych, którzy kiedyś w różnych zakresach byli sojusznikami tego wielkiego państwa. Stąd ta deklaracja obu tych państw, że nie będą przekazywali broni na Ukrainę. Dokładnie tak, bo to są państwa, które mają zupełnie inne doświadczenia historyczne i nie chcę zaryzykować tezy, ale to jest rzecz, z której musimy sobie zdawać świadomość. Dla nas rzeczą cenną jest pokój, bo on gwarantuje stabilność naszego państwa, które ma dobre granice, dobrą sytuację ekonomiczną. Węgry czy Austria są cieniami swoich wielkich potęg z przeszłości. Skoro już tak pan nawiązuje do historii, zresztą z zawodu i z zamiłowania jest pan historykiem, to w jakim miejscu, w jakim momencie historii jest w tej chwili Europa w kontekście oczywiście toczącej się wojny? My jesteśmy dzisiaj w takim momencie, w jakim myślę, że świat był, podkreślam, po agresji Japonii na Chiny. Ja teraz celowo poruszę taki temat, a mianowicie to jest rzecz, która się dzieje w roku 1937, dwa lata przed wybuchem wojny światowej. Bo ta wojna światowa wybuchła w 1939 roku po agresji Niemiec już na Polskę i Związku Sowieckiego potem. Natomiast tak de facto konflikt światowy zaczyna się trochę wcześniej. Tylko on jest gdzieś na marginesie tego, co się dzieje w epicentrum, czyli w Europie. I wszyscy trochę to lekceważą. I my musimy nie zlekceważyć tego, co się dzieje dziś na Ukrainie. Bo może być jeszcze gorzej? Bo może być jeszcze gorzej. To jest bardzo ważna rzecz. I to, co się stało, przyjazd prezydenta, przywódcy, nie prezydenta, ale przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej do Moskwy, ta wizyta pokazuje, że tamten obóz, nazwijmy to państw niedemokratycznych, tak go bardzo, bardzo umownie nazwijmy, on też się konsoliduje. I to, co mówił Biden w Warszawie całkiem niedawno. Tak, i my powinniśmy zrobić bardzo, bardzo wiele. I to jest zadanie i dla polskiej dyplomacji, ale także dla dyplomacji innych państw. Ja zresztą, nie wchodząc w szczegóły, bo też nie miejsce ku temu, wspominałem o tym podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, uczulając chociażby pana prezydenta i inne osoby mające wpływ na naszą rzeczywistość polityczną, aby na to zwracać uwagę. Musimy wiele wysiłku włożyć w to, aby, no, nie chcę powiedzieć, że rozmontować ten sojusz rosyjsko-chiński, albo, ale z całą pewnością nie doprowadzić do tego, żeby on się cementował. Bo jeśli to zaniedbamy, to za 2 lata może być sytuacja trudniejsza. Przestrzegał poseł Zbigniew Giżyński, Koło Poselskie Polskie Sprawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, dziękuję.